صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi mecma'in. Sevgili dinleyenler, Allah Azze ve Celle biz müminlere sayısız nimetler bahşetmiştir. Bu nimetlerin içerisinde bir tanesi vardır ki diğer nimetlerden daha üstün ve daha değerlidir. Yeryüzünün ve gökyüzünün bütün nimetlerinden daha üstün olan bu nimet, Allah-u Teala'nın hidayeti ve iman nimetidir. İşte imanın kalbe yerleşmesi ve imanın lezzetinin tadılmasını anlatan hadis, Enes radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmektedir. An Enes'in, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Enes radıyallahu anhu, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın şöyle dediğini rivayet ediyor. Selasun, men kunne fihi vecede bihinne halavetel iman. Üç şey vardır ki kim onları kendi nefsinde bulursa imanın lezzetini bulmuş, imanın lezzetini tatmış olur. Men kanallahu ve rasuluhu ahabbe ileyhi mimma sivahuma. Bunlardan birincisi, her kime Allah ve Resulü her şeyden daha sevgili, daha sevimli ise وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلَّهِ. İkincisi, her kim sevdiği kişiyi sadece Allah rızası için seviyorsa وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُنْقَذَ فِي النَّارِ. Üçüncüsü ise, Allah onu küfürden kurtarmışken ateşe girmekten kaçar gibi küfre dönmekten kaçan kişi. İşte bu üç kişi imanın lezzetini, imanın tadını tatmıştır buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Sevgili aziz dinleyenler, şu geçici dünya hayatına sahip olduğumuz en büyük nimet şüphesiz ki imanımızdır. Allah Azze ve Celle'nin hakkında hayır murad ederek kendisine hidayet nasip ettiği kişi muhakkak ki yeryüzünün en büyük nimetine sahip olmuştur. Yer ve göğün Rabbi olan, doğu ile batının Rabbi olan, bütün canlı ve cansız varlıkların Rabbi olan ve onlara hükmeden Allah Azze ve Celle'nin bir damla pis sudan yarattığı insanı teker teker kast ederek, irade ederek hem dünyası hem ahireti hakkında hayır murad etmesi şüphesiz hiç azımsanacak, küçümsenecek, görmezden gelinecek bir şey değildir. Bütün bunların yanında kendisine iman nimeti verilen ve imanın lezzetine varan kişi hiç şüphesiz daha büyük bir nimete sahip olmuştur. İmana sahip olmak bir üstünlük olduğu gibi o imanın lezzetine varmak ise daha büyük bir lütuf ve daha büyük bir nimettir. İmanın lezzetine varmanın ilk şartı Allah ve Resulünün sevgisini her şeyden daha üstün tutmak. Kimin kalbinde Allah ve Resulünün sevgisi her şeyden daha fazla ise o kişi kalbinde imanın lezzetini duyar. Allah ve Resulünün sevgisi kişinin hem kendi istek ve arzularının önünde, hem en yakınlarına duyduğu sevginin önünde, hem de dünya malına ve mülküne duyduğu sevginin önüne geçmediği müddetçe imanın lezzeti kalpte hissedilmez. Öncelikle kalp dünyaya ait olan marazlardan, hastalıklardan kurtarılmalıdır. Bir kalpte iki sevginin olmadığı bir gerçektir. Kalp bir sevgiyle uğraşıyorken ya da diğer sevgiler arasında gidip geliyorken böyle bir kalbin Allah'a ve Resulüne bağlanması, sonrasında ise imanın lezzetine varması düşünülemez. Kalbin yalnız Allah Azze ve Celle'nin sevgisine ve Resulünün sevgisine ait olduğunu gösteren bir ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor: sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe gerçek iman sahibi olamazsınız. Bu ayet gerçek sevginin önüne geçen her şeyden vazgeçilmesini emretmiştir. Sevgi Allah'a ve Resulüne olmalı. Bu iki sevginin önündeki dünya sevgilerinden vazgeçilmelidir. Allah-u Teala kalbin sadece kendisine tahsis edilmesi hususunda tabiri caizse çok kıskançtır. Orada kalp içerisinde başka sevgilerin olmasını asla istememektedir. Allah ve Resulünü sevmek, onlara tabi olmaktan, başka sevgilerle yaşamak iddiadan başka bir şey değildir. Allah ve Resulünü sevmek, onlara tabi olmadan başka sevgilerle yaşamak boş bir iddiadan başka bir şey değildir. Çünkü Allah şöyle buyurmakta: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ buyurulmaktadır. Allah-u Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şunu emrediyor: de ki ey Resulüm, eğer siz Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız fettebi'uni, bana uyun, bana tabi olun ki yuhbibukumullah, Allah da sizi sevsin. Bundan sonra ve yagfir lekum zunubekum, ve sizin günahlarınızı da bağışlasın, şüphesiz ki Allah gafurdur, rahimdir buyurulmaktadır. Sevgili dinleyenler, İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam ile olan kıssasını hatırlayın. Uzun bir zamandan sonra İbrahim Aleyhisselam bir çocuk ile müjdelenmişti. Koşmak çağına eriştiğinde İbrahim Aleyhisselam'ın sağ kolu gibi olmuştu. Ona karşı o kadar çok sevgi beslemişti ki Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın kalbine yerleşen Allah sevgisinden başkasını çıkartmak için onu imtihan etmek üzere en sevgili oğlunu kesmesini emretmişti. Ya da yeryüzüne bir daha onlar gibisi gelmeyecek olan ashabı hatırlayın. Onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı öyle çok sevgi besliyorlardı ki değil ayağına bir diken batmasına, üzülmesine dahi tahammül edemiyorlardı. Hazreti Zeyd bin Dinse radıyallahu anhaya işkence esnasında şöyle soruyordu müşrikler: şimdi senin yerinde Muhammed'in olmasını ister misin? İster misin onun boynu vurulsun, sen de ailene git denildiğinde Hazreti Zeyd şöyle cevap veriyordu: vallahi ben ailemin yanında otururken Allah Resulü'nün ayağına bir dikenin bile batmasına razı olmam diyordu. Bundan sonra Ebu Sufyan şöyle demişti: vallahi insanlardan ashabı gibi Muhammed'i seven başka bir kavim görmedim diyordu. Ashabın tarihi ölümüne sevginin misalleriyle doludur. Hazreti Ali radıyallahu anhayı Efendimizin hicreti gecesi ölüm pahasına bile olsa kendisinin yatağına yatmıştı. Bana ne olur düşüncesi yoktu. Sana ne olur ey Allah'ın Resulü düşüncesi vardı. Hicret arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın endişelenmesi, korkması kendisi için değildi. Allah'ın Resulü içindi. Onlar Efendimizin şu hadisini çok iyi biliyorlardı. La yu'minu er-raculu hatta akuna ahabba ileyhi min ehlihi ve malihi ve'n-nasi ecmaîn. Bütün insanlar için ben kendi ehillerinden, mallarından ve bütün insanlardan daha çok sevilmedikçe iman etmiş olmazlar buyuruyordu. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anhu Efendimiz'e şöyle demişti. Ya Resulallah, sen bana kendi nefsimin haricindeki her şeyden daha sevimlisin demişti de Efendimiz onu şöyle uyarmıştı. Nefsim Allah'ın elinde olana yemin olsun ki kendi nefsinden de daha sevimli olmadıkça olmaz ya Ömer buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle söyledi. Vallahi ya Resulallah, sen her şeyden ve kendi nefsimden de daha fazla sevimlisin deyince Efendimiz şöyle buyurdu. İşte şimdi ya Ömer, şimdi oldu ya Ömer buyurdu. Kişinin kendi ehline, akrabasına ya da başka şeylere olan sevgisi fıtratı gereği hissi olan bir sevgidir. İşte insanın fıtratı gereği bir diğerine sevgi beslemesi ya da aile fertlerinden herhangi bir tanesini sevmesi hissi bir sevgidir. Bu Allah Azze ve Celle'nin insanların kalplerine yerleştirdiği bir rahmettir. Hadiste kastedilen sevgi ise bu şekilde fıtri bir sevgi değil, ihtiyari bir sevgidir. Bilinçli, kasıtlı, öylesine bir sevgi kastedilmemiştir. Kastedilen, irade edilen, umut duyulan, sevilen, istenen bir sevgi kastedilmiştir. Hadiste ikinci şart olarak her kim sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmişse imanın tadını alır buyurulmuştur. Sevgili dinleyenler, Allah-u Teala katında bütün insanlar eşittir. Hiç kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük, ayetlerde de belirtildiği gibi Allah'tan korkma derecesi olan takvadadır. Bundan dolayıdır ki hiç kimse malı, mülkü, toplum içindeki konum ya da mevkisinden dolayı saygı ve sevgiye layık değildir. Bir menfaatten dolayı insanları sevmek, şahsi çıkarlardan dolayı onlara buğz etmek fayda vermeyecektir. Ancak Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek fayda verir. Bu dinin şahsi menfaatlere ve çıkarlara dayanmadığının en güzel delili kendi kardeşlerine, babalarına, annelerine ya da akrabalarına karşı iman etmemelerinden dolayı tavır takınan tüm peygamberler, tüm sahabiler ve tüm müminlerdir. Hadisin son bölümünde şöyle buyurmakta Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah onu küfürden kurtarmışken ateşe girmekten kaçar gibi küfre dönmekten kaçan kişi de imanın lezzetini kalbinde duyar. Allah-u Teala'nın lütfu keremi ile karanlıklardan aydınlıklara yükselen, esfele safilin olmaktan eşrefül mahlukat olmaya yükselen, en büyük zulüm olan şirkten, en büyük hakikat olan tevhide erişen bir mümin, tekrar küfre dönmektense ateşte yakılmayı tercih eden kişidir. Allah'ın ateşine düşmekten korkar gibi, küfre girmekten korkmak da imanın lezzetine varmak olarak tabir edilmiştir. Sevgili dinleyenler, az önce de anlatmaya çalıştığımız gibi, Allah-u Teala, biz zavallı insanlar için hayır irade ettikten sonra, bütün insanlar için iki dünya saadeti irade ettikten sonra tekrar küfre dönmeyi, tekrar küfrün ve şirkin bataklığına dönmeyi kim arzu edebilir ki? Elbette kimse arzu etmez. Ümit ve korku arasında olması gereken iman sahipleri Allah-u Teala'nın rahmetine mazhar olmaktan umut duymaları gerektiği gibi bu hidayeti kaybetmek şeytanın tuzağına düşüp en değerli nimet olan imanı da elinden kaybetme korkusu içinde olmalıdırlar. En azından böyle bir korku ve böyle bir ümit duymalıdırlar. Allah'ın dinine girdikten sonra tekrar küfre dönmemek için işkence ve zulümlere göğüs geren sahabeleri hatırlayınız. Onların etleri demir taraklarla taranıyordu da onlar ne Efendimiz'den vazgeçiyorlardı, ne Allah-u Teala'dan vazgeçiyorlardı, ne de İslam dininden vazgeçiyorlardı. İmandan sonra küfre dönmek, Allah'ın ateşine girmek demekti. Onlar şunu tercih ediyorlardı. Küfrü tercih ederek Allah'ın ateşine girmektense, iman üzere sabit kalıp dünyada kafirlerin ve zalimlerin ateşine girmeyi tercih ederlerdi. Sevgili dinleyenler, imanın tadını hissedebilmeyi, lezzetini tadabilmeyi Allah Azze ve Celle hepimize nasip etsin. Allah'a emanet olunuz. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.